buwan ng Hunyo, 2 taon na ang nakakaraan. Buhat ng balutin ang pamilya ko ng kadiliman na dala ng nilalang na yun. Ramdam ko pa rin ang takot at pagkamuhi na nanuot sa aking puso at isipan. Nagbakasyon mula sa ibang bansa ang Ate Shane ko, kasama ang kanyang pamilya. Umuwi sila ng Pilipinas upang bisitahin ang bahay na pinagawa nila sa aming probinsya. Nakabili sila ng malaking lote sa tabi ng kagubatan. Nasa 10 hektarya ito at pinatayuan nila ng bahay sa gitna. Ilang taon na rin silang naghahanap buhay sa ibang bansa, kung kaya masasabi mong may kaya na talaga sila ng asawa niya. Mula sa bayan, ilang kilometro rin ang layo ng bahay na nasa 1 buwan pa lang buhat nang matapos ang konstruksyon. Excited ang lahat, lalo na ang mga bata. Kasama namin ang aming mga magulang, si Kuya Elmer na asawa ni Ate Shane, at ang 3 anak nila, si Rico, 10 taong gulang, si Jeff, 7 taong gulang, at ang bunso, si Ella, 5 taong gulang. Pagdating namin sa lugar ay napakaganda ng tanawin. Sinadya raw nila na ganito ang setup ng bahay dahil gusto nila yung malayo sa kabihasnan, malayo sa gulo ng syudad. Sa gitna ng kagubatan, naroon ang bahay na pinatayo nila. Meron itong 2 palapag, at talaga namang bagay na bagay ang pagkakapwesto nito. Parang isang magandang painting na maaari mong gamitin bilang postcard. Pagpasok namin ay kumpleto na ang mga kagamitan. Kada langhap ko ng hangin ay naaamoy ko na bagong-bago ang lahat ng appliances na naroon. Agad nagtakbuhan ang mga bata upang maglaro. Nakiusap pa sila sa kanilang ina kung maaari bang mamasyal sa labas, lalo na at sabi ng lolo nila, binsan daw ay may makikita kang usana pagala-gala sa kakahuyan. Pumayag naman si Ate Shane at sinabing, sige, basta sasamahan kayo ng Tito Sherwin nyo. Sumagot naman ako ng, oo, sige, ayos yan. Pagkatapos natin magmerienda, pasyal tayo. Agad naman yumakap ang mga pamangkin ko sa akin bilang pasasalamat. Matapos namin ibaba ang mga karga namin mula sa van, ay nagsimula ng magluto si Mama. Tinulungan naman siya ni Ate Shane. Umakyat naman ako sa 2nd floor at naroon si Kuya Elmer kakwentuhan si Papa. Sumali ako sa kanilang pag-uusap at maya-maya lang ay biglang bumuhos sa malakas na ulan. Ikinalungkot ko ng bahagya dahil mukhang mapupornada ang pamamasyal namin ng mga pamangkin ko. Habang pinagmamasdan ko ang pagkampay ng mga dahon sa puno na sunod-sunod pinapagalaw ng patak ng ulan, naaninag ko ang isang figura na nakatayo sa hindi kalayuan. Nakadungaw ito at bahagyang ikinukubli ang katawan sa puno na kinatatayuan niya. Tinawag ko si Kuya Elmer at si Papa at tinuro ang kung anuman ang nakita ko. Agad kinuha ni Kuya Elmer ang binoculars na dala niya. Hinanap ang taong sinasabi ko, ngunit wala siyang nakita. Sinabihan niya ako na baka namamalikmata ka lang, Sir Win. Malalaki ang mga dahon at halaman dito. Madaling mapagkamalang tao ang mga hugis na nabubuo ng mga ito. Naisip ko na maaaring ang tama siya. Hindi rin naman talaga ako sigurado sa nakita ko. Ilang saglit pa ay tumila na ang ulan at narinig na namin na tinatawag na kami nila Mama para magmerienda na. Bumaba na kami at pinagsaluhan ang pagkaing hinanda nila. Matapos ito ay nagpaalam ang mga bata kung maaari na kaming mamasyal. Sinulyapan ako ng ate ko at tumango naman ito, hudyat ng kanyang pagpayag. Paglabas namin, sinabihan ako ni ate na huwag masyadong lumayo at baka maligaw kami. Tumango naman ako at nagsimula na kaming maglakad-lakad. Talaga namang napakaganda ng tanawin, ang tataas na mga puno at ang sarap ng simoy ng hangin. Habang naglalakad, sinisiguro kong tanaw ko pa rin ang bahay, mahirap na baka maligaw kami sa lawak ng lugar. Bahagyang masukal ang lugar na narating namin. Tatalikod na ako upang bumalik na, nang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Lumakas ang kabog ng dibdib ko na para bang may malaking panganib na paparating. Tinignan ko ang mga bata, mukhang ayos naman ang lagay nila. Hinawakan ko ang mga kamay nila upang ayain na silang bumalik, nang bigla na lamang magpakita ang nilalang na nakita ko kanina noong kasagsagan ng pag-ulan. Napakatangkad niya at ang haba ng mga kamay at binti. Nakasuot ito ng itim at namumuti ang balat nito sa sobrang kutla. Ngunit ang pinaka nakakatakot na napansin ko ay ang ulo niya. Wala siyang buhok at ang nakakapangilabot. Walang mukha ang nilalang na ito. Walang mga mata, ilong o bibig. Para kang nakakita ng manikin na ginagamit pang display ng mga damit sa mall. Nanginginig ang mga kamay ko pero niyakap ko ang mga pamangkin ko. Labis akong nataranta nang makita ko silang tatlo na nakatulala at wala ang itim sa mga mata. Hindi sila kumikilos at sumasagot sa akin kahit anong sigaw ko. Muli kong ibinaling ang tingin ko sa nilalang na nakatayo sa harapan namin. At halos mahimatay ako nang makita kong nakatayo na sa tabi niya si Rico. Nakahawak pa sa kamay nito. Lalapitan ko na sana ito upang bawiin ang pamangkin ko. Ngunit bigla kong nadiskubring hindi ko na pala maikilos ang buong katawan ko. Tumalikod silang dalawa at naglakad palayo. Sinubukan kong sumigaw ngunit maging ang mga labi ko at dila ay hindi ko maikilos. Ilang minuto ang lumipas at nakakilos na ako muli. Ngunit wala na ang nilalang, tangay ang aking pamangkin. Nawala na ang pagiging tulala ng dalawang pamangkin kong yakap-yakap ko. Nag-umpisa silang mag-usap na para bang walang nangyari. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Agad ko silang binuhat at tumakbo ako pabalik sa bahay. Humahangos akong kumatok at pinagbuksan naman ako ni Ate Shane. Nag-aalala siyang nagtanong, "Anong nangyari, Sherwin? Bakit karga mo silang dalawa?" Hindi ko alam kung paano sisimulang ikwento kay ate kung ano ang nangyari sa anak niya. "Ate, si Rico, may tumangay sa kanya." Tinitigan lang ako ng ate ko, sabay sabing, "Rico? Sinong Rico?" Nanlambot ako sa aking narinig. "Ate, ano ka ba? Si Rico, yung panganay mong anak, may kumuha sa kanya sa kakahuyan." Ngunit, blanko pa rin ang ate ko sa mga sinasabi ko. Pilit niyang sinasabi na dalawa lang ang naging anak niya, at ito ay si Ella at si Jeff lamang. Tinawag namin sila Papa at Kuya Elmer, ngunit kagaya ni ate, hindi rin nila naaalala si Rico. Ganito rin ang sinasabi ng dalawa ko pang pamangkin, na para bang tanging ako lang ang nakakaalala kay Rico. Hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin ko. Sinabihan ako ni ate na magpahinga na at baka napagod lang ako o kaya kung ano-ano na ang sinasabi ko. Nahiga na lang ako sa isa sa mga kwarto at hindi ko na namalayan na nakatulog na ako ng mahimbing. Pagkagising ko ay umaga na. Ngunit kagaya pa rin kahapon, wala pa rin silang naaalala tungkol kay Rico. Habang kami ay nag-aagahan, muli akong nakaramdam ng kakaiba. Bumigat na naman ang aking pakiramdam. At maya-maya pa ay natulala ang lahat ng kasama kong kumakain sa mesa. Kagaya kahapon, biglang nawala ang itim ng mga mata nila. Sunod nito, muling nawala ang kakayahan kong kumilos. Ilang sandali pa ay biglang tumayo sa pagkakaupo si Jeff at naglakad palabas ng bahay. At kagaya ng nangyari kay Rico, wala akong nagawa upang iligtas ang pamangkin ko. At sa pangalawang pagkakataon, animoy nabura sa alaala nilang lahat ang isa sa mga anak ni Ate Shane. Hindi ko na magawang makipagtalo dahil nagmimistula lang akong baliw sa harapan nila. Si Ella na lang ang natitira sa kanila. Ano ba ang balak ng nilalang na ito? Iisa-isahin niya ba kami? Bakit ako lang ang nakakakita sa kanya? Parang mababaliw na ako sa aking sitwasyon. Ngunit wala akong magawa dahil lahat ng kasama ko sa bahay ay hindi batid ang masamang nangyayari. Pagsapit ng hapon, bigla ko na naman naramdaman ang pagkabigat ng katawan ko. Parating na naman siya, sabi ko sa sarili ko, at siguradong isusunod niya na si Ella. Natulala na naman ang lahat ng kasama ko at kagaya dati, namuti ang mga mata nila. At ilang sandali pa, dahan-dahan bumukas ang pinto ng bahay at mula rito, pumasok ang matangkad na nilalang. Sobrang tangkad nito na kinailangan niya pang yumuko upang makapasok. Nilapitan nito si Ella na nakatayo lang at nakatulala pa rin. Inakbayan niya ito upang isama na palabas. Wala akong nagawa. Walang kahirap-hirap niyang tinangay ang tatlong pamangkin ko. Nang muli ako makakilos, ay agad akong tumakbo sa kusina at dumampot ako ng kutsilyo. Lumabas ako ng bahay upang hanapin ang nilalang na ito. Hindi maaaring wala akong gawin. Hindi pa sila nakakalayo. Agad ko itong sinugod at sinaksak sa likuran. Lumayo ako sa kanya at naiwan na nakabaon pa rin ang patalim sa kanyang likuran. Nakiramdam lang ako at nagantay ng buwelo upang haplutin ang pamangkin ko na nasa tabi niya. Bago pa man ako nakagawa ng hakbang ay nagulantang ako. Dahil bigla na lamang may lumabas na galamay mula sa likuran nito. Kulay itim na galamay ito na kahalintulad ng sa isang pugita. Hinugot nito ang patalim na nakatarak sa kanyang likuran at dahan-dahan inabot muli sa akin ang patalim na parabang nangungutya pa. Sa mga sandaling yun, naramdaman ko na wala akong kalaban-laban sa lilalang na ito at kung gugustuhin niya ay kayang-kaya niya kaming ubusin lahat. Wala akong nagawa kundi tumakbo pabalik ng bahay. Pipilitin ko sila na paniwalaan ako. Kung hindi nila ako paniniwalaan ay kakalad ka rin ko sila palabas ng bahay. Pagdating ko sa bahay, nagkakagulo ang lahat. Umiiyak ang ate Shinko, pati si mama. Nawawala daw ang mga anak ni ate. Nasaan ang tatlong anak ko? Bahagya akong nabigyan ng pag-asa dahil sa wakas naaalala na nila ang mga bata. Ngunit pagpasok ko, panibagong kalbaryo pala ang kakaharapin ko. Nang makita ako ni ate ay napasigaw siya. Sino ang lalaking ito? Sinubukan kong magpaliwanag. Ate, ako ito si Sherwin, kapatid mo. Hindi ko na nasundan ang sinasabi ko dahil bigla na lang akong sinuntok ng tatay ko. Walang yaka, ikaw siguro ang kumuha sa mga apo ko. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Si Shane lang ang anak namin, nasaan ang mga apo ko? Agad akong nawalan ng malay at nagising na lang ako na kinakaladkan na ng mga pulis pasakay sa mobile nila. Ako ang pinagbintangan nila ate na kumuha sa mga bata. Wala kahit isa sa kanila ang nakakaalala sa akin. Habang hinihila ako, ay nakita ko sa hindi kalayuan ang nilalang na walang muka. Nakatayo lamang ito at hindi kumikilos nang isakay ako ng mga pulis. Makalipas ang ilang araw sa piitan, ay nakalaya rin ako nang magbalik ang alaala nila ate. Ngunit hindi na namin muli pang nakita ang mga pamangkin ko. Kinuwento ko kila ate ang tungkol sa nilalang na walang muka at hindi ako nahirapan na kumbinsihin sila dahil isa-isa silang naglahad na napapanaginipan nila ang nilalang na nilarawan ko sa kanila. Sinubukan kong magbasa kung mayroon bang nasulat na balita o artikulo tungkol sa nilalang na walang muka at nagulantang ako dahil marami na pala ang nabiktima ng nilalang na ito. At kung sino-sino na ang nagbigay ng kwento tungkol sa kanya, walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa mga taong kinukuha niya. Pero kilala ang nakakatakot na nilalang na ito sa tawag na silence.